الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف الإمام العالم العلامة الأديب الشاعر النحوي اللغوي الفقيه المحدث المفسر أبو مظفر أبو حفص عمر ابن المظفر ابن عمر ابن أبي الفوارس الشهير بابن الورد البكري نسبة، رحمه الله تعالى في منظومته، يقول: اكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل. يفيت من بمويلي وفقيري نوتجيري، واكسب الفلس شوما بيسا، وحاسب من بطل أمبي محسيبو أمبي من يكفني وفيفو. Tumetoa maelezo jana kuhusiana na ubeti huu kwamba watu watakiwa wafiche hali zao za fakri, kwa maana wafanye uvumilivu ndio fakiri ambao umewasibu, kwa sababu ni mtihani, umejaribiwa na Allah tabaraka wa taala. Na ufakiri uko katika aina mbili. Kuna ufakiri ambao ni khas na am, yani ufakiri unaohusu mtu fulani na mtu fulani, na kuna ufakiri wa watu wote. Ufakiri wa watu wote ni kule kuwa watu wote ni wenye kuhitajia kwa Allah tabaraka wa taala, na hakuna yoyote anayeweza kujikwasia na kujitosheleza bila ya kumhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Sote sisi ni mafakiri. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwa al-ghaniyu al-hamid. Enyi watu, nyinyi ni mafakiri kwa Allah, kwa maana ni wenye kuhitajia na Allah ni mkwasi mwenye kusifiwa mwenye kuhimidiwa. Huu ni fakiri ambao ni am, sote tuko nao. Kila kiumbe kinahitajia kwa Allah na akijitoshelezi kwa dhati yake pasi na kumhitajia Allah tarfata ain, japokuwa kwa kitambo cha kupepesa jicho. Kila wakati unamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Ufakiri huu unatakiwa udhihirishe na uwe nao ufakiri huo na udhihirishe, kwa kuwa wewe ni muhtaji kwa Allah. Ama ule ufakiri khas wa mtu kuwa ni mubtala katika mali, akafanyiwa finyu riziki yake, unaweza ukapambana ukatoa nguvu kubwa sana katika kutafuta mali na kutafuta lukmat al-aish, yani nguvu unayotumia ni kubwa sana kuliko kile kipato, muda unaotumia ni mwingi sana kuliko kipato, lakini mambo hayang'ai. Kila ukiweka matarajio kwa pingine labda mwezi ujao, mambo bado vile vile. Mwaka huu pingine wajiliwaza na kujipa matumaini, lakini mambo hayakai sawa, hayanyoki. Kila ukipiga hesabu zako kuna nakisi kubwa ndani yake. Hali kama hizi unatakiwa uzifanye subra, lakini pia unatakiwa ujihisabu na wewe. Sasa urudi nyuma, uwe unajihisabu mara ngapi unamshtakia Allah tabarak wa taala juu ya hali yako. Fanya sababu, lakini almusabbib ni Allah subhanahu wa taala. Na hivyo hivyo utajiri kwa mtu aliyepewa neema akaneemeshwa na Allah tabaraka wa taala, akapewa mali, basi afahamu anatakiwa aufiche ule utajiri wake, asifanye asijifaharishe mbele za watu na kujifanya mkubwa akaonyesha kibri kwa sababu ya mali aliyopewa. Zionekane athari za neema ya Allah tabaraka wa taala kwako na kwa wale waliokuzunguka. Natoa uwape wale ambao wanastahiki kupewa. Toa watu wajitahidi katika kuyafanyia kazi haya tunayosoma. Kisha akasema usanif, hii ni darasa ya leo, wadari jaddan wa kaddan. Wadari jaddan wa kaddan. واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. والدارع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. معنى يكي فا كنز يتوما والدارع فا كنز يتوما سبوا الدرع نيلي كنز يتوما إلي وتلقوا كفا كنز زيلك وأجلي فيتا ya kichomwa na mkuki au kisu kinadunda kwa sababu kinatua katika vyuma vile. Mtume SAW alikuwa kina vitani, wakati mwingine akivaa dara ile, na pia vile vile akivaa mighfar. Mighfar ni kofia la chuma, kwa mtu akirushajiwe huko na pia kwenye kofia la chuma kama vile helmet inakuwa. Hizi ni asbab. Kwa hiyo anasema wadari jaddan, navaa kanzu ya chuma kwa kujipinda. Wakaddan, na kwa kusumbuka. Vaa kanzu ya chuma kwa kujipinda na kwa kusumbuka. Jaddan, kwa kujipinda. Wakaddan, na kwa kusumbuka. Kwa sababu al-kaddi ni kusumbuka. Kwa wewe ivae kanzu ya chuma kwa kujipinda na kwa kusumbuka. Hapa anataka kuendeleza yale yaliyopita kule nyuma, kwa maana kwamba katika ukamilifu wa kujitahidi katika kuchuma, basi wewe vaa, yani jifunge imara, vaa kanzu ya chuma kwa kujipinda na kusumbuka. Wajitanib suhbata alhamqa, na jiepushe kusuhubiana na watu wapumbavu. Wa arbabil khalal, na watu wenye aibu. Wajitanib suhbata alhamqa, jiepushe kusuhubiana na watu wapumbavu. Wa arbabil khalal, na watu wenye aibu. Katika baadhi ya nusakh imekuja wa arbabil bakhal, na watu wenye ubakhili. Usisuhubiana nao watu hao. Wewe suhubiana na akhyar, na watu wema. Kwa hiyo panahimizwa watu kujitahidi kutafuta na kuchuma riziki zao kwa kujipinda. Fanya asbabu za riziki. Hiyo ni shatri ya sehemu katika shatri ya kwanza ya ubeti. Lakini sehemu nyingine yahimiza watu kujiepusha na watu wapumbavu, watu wasio na maana, watu wa ovyo ovyo ambao akili zao, yani hawatumii akili zao na maarifa na neema ya akili waliopewa katika kusarifu mambo, kupeleka mambo bila ya kutafakari. Kwa hakika kila mmoja amepewa mikdari ya akili yake, na watu wanatofautiana katika vipawa vya akili na maarifa, lakini pia watu wanatofautiana katika kuitumia neema hii. Kuna watu wanaitumia neema ya akili, si kwamba hana akili, hataki kutumia tu akili yake, kwa sababu yeye ataka vitu rahisi rahisi tu bila kutafakari. Vile watu wafanya ni atafanya, ni vile kirahisi rahisi kuiga mambo mepesi mepesi. Ujua kuna katika ulimwengu kuna mambo mepesi kabisa ambayo mtu yote anaweza kuyafanya. Kwa hiyo kuna watu wamehitari maisha ya aina hiyo, ile hali ya kawaida tu, hataki kusumbua akili yake. Si watu waishi hivi? Watu wapiga makelele hapa na fikiri basi hata tafakari kitu. Lakini kuna mambo ukikaa lazima utafakari, ufikirie. Sasa mtu hataki kuumiza akili yake. Ile neema ya akili aliyopewa katika kutafakari masaili na kuangalia mambo na kuratibu vitu, yeye hataki kujisumbua kabisa. Kwa hiyo ile neema yake, vile vipawa vinakufa, anakufa, anateremka, anateremka, anateremka, mpaka anarudi katika hali ya chini kabisa. Lakini wallahi kuna watu wamepewa neema za akili na maarifa, lakini ndio hivyo, wameshindwa kuzitumia akili zao na maarifa yao, pengine kwa sababu ya mazingira na watu waliowazunguka. Wao wanarudi na wao mpaka wanafika chini kabisa, asfala safili, wanakuwa wapumbavu. Ni jambo baya sana, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna watu wao hawataki kutumia zile akili zao za kawaida tu walizopewa, kwa hiyo wakarudi wakawa katika hali ya upumbavu. Na mtu akishafika huko, hayo ni maradhi hayana dawa tena. Kama alivyosema mmoja alikuwa wasemaji, sema likulli da'in dawa'u yustatabu bihi, kila maradhi yana dawa ambayo hutibiwa kwa dawa hiyo, illa alhamaqa, isipokuwa upumbavu. Upumbavu hauna dawa. A'yat man yudawiha, umewatopea wale wenye kutibu, wameshindwa. Hakuna daktari anayeweza kutibu maradhi ya upumbavu, kwa sababu hili ni jambo liko baina yako na nafsi yako mwenyewe. Umeamua kwa dhati yako kwamba mimi sitaki kuumiza akili yangu katika kufikiria mambo, nataka niishi tu kama watu kawaida wanavyoishi, piga zogo na piga zogo hivi, kiruka na mimi naruka. Kwa watu walichagulia ile mambo ya kawaida tu, nataka kwenye mpira atashikia hey. Kuna akili unaitumia, si waona tu basi, sio ni mambo ya kawaida. Kisa ukae ufungue vitabu ufikirie masaili ufanye hivi, au watale mambo yako tu ya kawaida ya nyumbani na mingineo, namna gani utapeleka mambo yako, hutaki kufikiria wewe. Sasa mtu mwenye akili timamu hawi namna hiyo. Kwa hiyo usisuhubiane na watu wajinga. Likulli da'in dawa'un yustatabu bihi illa alhamaqata a'yat man yudawiha, maradhi yote yana dawa ambayo hutibiwa kwayo, isipokuwa upumbavu tu umewatopea na kuwashinda wale wenye kuutibu. Kwa hiyo mtu ajiepushe kabisa na kusuhubiana na watu wa namna hiyo, kwa sababu ukisuhubiana na watu wa aina hiyo, na wewe utakwenda huko huko. Na washairi wamezungumza maneno ya hikma mengi tu kuhusiana na kujiepusha na watu hao hao. Jiepusha na watu hao ni jambo la maana sana. Nasemaje mshairi? Na nakumbuka maneno ya mshairi mazuri kusuhubiana. Kwanza anilmari ila atasal. Mmoja katika wao anasema hivyo. Mtu usimuulizie yeye kwamba huyu ana tabia gani, ana akili kiasi gani. Wasal an qarinihi. Ulizie rafiki yake. Kwa nini? Kwa sababu kullu qarinin kullu qarinin innal qarina bil qarini yaqtadi, rafiki humfuata rafiki yake. Kwa hiyo watu wasijiingize na watu hao, kwa sababu kwanza utavunja heshima yako ikiwa hao ndio marafiki zako na watu wakukaa nao. Mjinga ujapo mpenda au ungampenda ukamfanya azizi, ni waubinda mkeka mara ukuacha wazi. Mjinga alivyo, hata kama ukitampenda ukamfanya azizi, ni mtu mukarram muazzaz, ni wa mkeka ubinda mara ukuacha wazi, takuadhiri tu. La tusahibil humqa, usisuhubiane na watu wapumbavu. Haya, baina tabdhirin wa bukhlin rutbatun wa kila hadhain indama qatal, maneno makubwa mazuri kabisa. Sema baina tabdhirin wa bukhlin rutbatun, kati ya kutumia hovyo na ubakhili pana daraja. kati ya kutumia ovyo na ubakhili kuna daraja ya katikati. Baina tabdhirin, yani baina ya kutumia ovyo, kati ya kutumia ovyo wabukhli na ubakhili, rutbatun, kuna daraja, pana ngazi pale ya katikati. Ukienda huku kushoto utakwenda kwenye ubakhili, ukienda kulia utatumbukia kwenye kutumia ovyo. Sasa kuna daraja ya kati na kati pale. Wakila hadhaini, na kila moja katika haya mawili, indama katali, ya kidumu huwa. Na kila moja katika haya mawili, likidumu huwa. Indama katali, likidumu huwa. Yani kila moja katika haya mawili, ubakhili au kutumia ovyo, moja katika hili mtu akidumu nalo litamwangamiza. Narudia tena, baina tabidhirin wa bukhlin rutbatun, kati ya kutumia ovyo na ubakhili kuna daraja. Wa kilaha dhain, na kila moja kati ya haya mawili, indama likidumu qatal, huwa. Tumeeleweka? Kwa maana kwamba wewe usikithirishe na ukadumu kwenye kutumia mali yako ovyo. Ukifanya hivyo utaitwa wewe mbadhirifu, na ubadhirifu uangamiza. Usiiminye mali yako ukafanya ubakhili, wewe ukawa ni bakhili kweli kweli mpaka kwenye nafsi yako na ahli yako. Pesa unazo, wapata kipato, lakini haionekani athari ya mali unayopata kwenye kula yako, kwenye kulala kwako, kwenye kuvaa kwako, kwa ahli zako, yani na wale waliokuzunguka, kwa sababu ya ubakhili uliokuwa nao. Kuna watu wana tabia hizo, maradhi hayo yako ndani ya nafsi, maradhi ya ubakhili. Mtu anafanya ubakhili mpaka kwenye nafsi yake, inaitwa shuhda, uchoyo wa nafsi. Naudhu billahi min ash-shuhd. Na maradhi haya yaliwaangamiza waliokuwa kabla yenu. Kuna watu waliangamizwa kwa sababu ya shuhda, ubakhili na uchoyo wa nafsi. Mtu anaifanya ubakhili mpaka nafsi yake na ahli yake. Sasa hizi mali unazozichuma za nini? Wataka usijitumie wakati wewe ushakufa, kwamba hao wanakuja kurithi. Sasa wakifika benki kule kutema pesa mengi, ndio waje watumie wakati huo. Si utumie nao tu watoto wako na jamaa zako, tumia sasa kwa upangilio mzuri, bila kufanya ubadhirifu. Wavishe watoto wako na ahli yako na wewe mwenyewe, walishe, waweke mahali pazuri kwa kadiri ya kipato alichokupa Allah tabarak wa taala. Usivuke mipaka. Katika soma aya ile jana au darasa ya juzi, la wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kull albast fataqud maluman mahsura, wala usifanye mkono wako ni wenye kufungwa kwenye shingo yako, na wala usiukunjue kuukunjua moja kwa moja, kwa sababu wewe utakuwa ni mwenye kulaumiwa, mwenye kusikitikiwa, utalaumiwa. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anawasifia waumini, anasema alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Katika sifa za ibadu rahman, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia, anasema ni wale ambao pale wanapokuwa wanatoa, walladhina idha anfaqu, na wale ambao wanapokuwa wanatoa, wanafanya matumizi, lam yusrifu wa lam yaqturu, hawafanyi israfu wala hawafanyi uchoyo, wa kana baina dhalika qawama, na wakawa baina ya hapo pana ukati na kati, yani hala wasata, ndio maana ya qawama, hala wasata, hali ya kati na kati. Kwa hiyo unaweza kuikadiria mambo yakaenda vizuri. Lakini pia wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum, wasije wakadhani wale ambao wanafanya ubakhili kwa vile ambavyo amewapa wao Allah katika fadhila zake, kwamba huu ubakhili ndio kheri kwao. Bali huwa sharrun lahum, bali hiyo ni shari kwao. Fanya ubakhili bwana, Allah amekupa, ni shari kwako. Sio kuona kwamba ni kheri, ubakhili ni shari kwako wewe. Lakini hivyo hivyo, wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura, Usitumie ovyo. La tubadhir tabidhira. Usitumie ovyo kutumia ovyo. Kwa sababu wale wenye kutumia ovyo ni ndugu zao shetani, ni ndugu wa shetani. Na shetani amekuwa kwa mola wake ni mwenye kukufuru. Usisikize maneno ya kipuzi kwamba ponda mali kufa kwaje. Tumia tu bwana, utakufa wewe bwana, utaacha hizo. Utakula ile kile ambacho umepangiwa na Allah. Kwa ukifika kama mkunda baa hapo kwenye watu wa bunda la kitano weka pale. Ziisha hizi. Isirudi change hapa la kitano hii. Watu tule, tunywe hapa, nyama choma lete hapa, kumbavu mtupu. Kurudi kumbe kuna madeni unadaiwa kule shule hivi, watoto wako nyumbani shule hivi, school fees hawana. Hawana chochote. Wewe huko pesa waziponda kwenye anasa. Uli ni upumbavu. Kwa hiyo baina tabidhirin wa bukhlin rutbatun. Baina kati ya kutumia ovyo na ubakhili pana daraja. Wa kila hadhaini indama qatal. Na kila moja kati ya haya mawili likidumu litaua. Utaangamia. Uwezi kupona hata kidogo. La takhudh fi sabbi hasadatin madaw. Kisha anasema al-muallif rahimahullahu ta'ala la takhudh. Tukono bitu 50 wa. La takhudh fi sabbi sadati madaw. Usiingia katika kuwatukana mabwana waliopita. La takhudh fi sabbi sadati madaw. Ay la tadkhila tudkhil nafsaka ولا تتكلم بسوء في حق سادات مضوا وماتوا. ولا تخض في سب سادات مضوا. Usiingilie katika kuwatukana mabwana waliopita katika masahaba na tabiin. Ukawa unawasema vibaya wewe unawatukana. Innahum laysu bi ahli al-zalal. Kwa sababu wao hawakuwa ni watu wa makosa. Kwa sababu wao hawakuwa ni watu wa makosa. Kwa wajibu wa kila Muislamu ni kuzuia mkono mdomo wake na ulimi wake kwa kutowasema vibaya. As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim min as-sahabati wat-tabi'in ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى. توزوية ولمي واكي أسواسهم في بايا ونوتوني كتك مصحابة يعني مصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم للتابعين نولي وكودي بعد ياو نمت وسوتاج إلا بالجميل اسبقوا قوزوري نا كتك مسمام وقرآن وسنة بأهل السنة والجماعة وتكون مسلمه وتكون القرآن والسنة كم بمصاحبة وتن وادليف وتن وادليف سصحيفاي كوسما في بايا لهل يكون القرآن موصف كوزوري موتاج كوهما لا تأخذ في سب سادات مضوا وسينجي كتك كوتكان مبوانا وليبيتا إنهم ليسوا بأهل الزلل. Kwa sababu wao si watu wa makosa. Kwa sababu wao hawakuwa wao ni watu wa makosa. Na vile vile ni wajibu kwa kila Muislamu si kujizuia tu, bali pia ni wajibu kuwatetea na kuzitetea heshima za masahaba. Ni wajibu. Unsur akhak zaliman au madhluman. Na wao ni ndugu zetu katika imani, wazee wetu katika imani. Wanapodhulumiwa ni wajibu kuwatetea. Wachilia mbali manabii na wengineo. Tunazungumzia masahaba, kadhalika saadatu tabi'in na immatul huda. Si jambo la kulifumbia jicho ukaona kwamba mambo kama haya tunaweza tukasameheana. Mwache itikadi yake kwa kuwa yeye kuona kwa masahaba ni kadha, basi ni yeye tu. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo inatakiwa sisi Waislamu tulipatilize. Miezi 50 zinatosha. Insha Allah katika darasa litakokuja tutasoma watagafal an umurin innahu lam yafuz bilhamdi illa man ghafal laysa yakhlu almar'u min diddin wa in hawala al'uzlata fi ra'si jabal mil an an-nammami wahjuruhu fama ballagha al-makruha illa man naqal dari jara dari in jara wa in lam tajid sabran fama ahla al-naqal aw fama ahla al-nuqal kipi kuja al-naqal kuhama hizo ni abiyati ambazo zinafuatia janib as-sultana wahdhar batshahu la tukhasim man idha qala fa'al nasaya nzuri ambazo zinatufaa sisi. والله تعالى أعلى وأعلى.